آیات وګورئ درشم نمبر السلام علیکم ولسم بارا سوره حج شاته شاته محترم وګد آیات دې مخه زمون په دې اندر نه هیڅ کې کنسیل ریکارډینګ سنټر مدینه دا نه وګورئ الله او حاجت من الاوسان نمبر 0300 موبایل نمبر 0312 حاجت نبرسا الله ایزان بچو ساتئی د پلیت یو گندګینا منل اوسان یعنی د عبادت د بوتانو نا وجتنبو قول الزور اوزان بچو ساتئی د وینات دروغنا د دروغ د وینان الله ایزان بچو ساتئی دی آیات تفسیر بارک نبی علیہ السلام ویلی خبردار د دروغ گواہی الله د شرک سره برابر کړي او دا خبره بار بار وکړه بار بار مقرر دا د مؤمن صفت ده چې دې په دروغ گواہی نه کوي لکه دې په سو ګره یا تلسمه پاره په ابتدا کی سوره مؤمنون کې دا تلسمه پاره ابتدا کی ګوره ریم آیات کی وئی والذین هم عن اللغو معرضون مومنان حق کسان دی هم عن اللغو معرضون چه دید خراب خبر نمخڑی لغو کد دروغ گواہی دی نمخڑی اعراض دی کش دارم رسول تراروان دی اللہ وی والذین لا یشہدون الزور اگر ای آیات سورہ فرقان کے رازی دن اللہ سمی پارے پہ ابتدا کی سورہ فرقان رازی حال تد مومنان و اوصاف ذکر کئی نو یو صفت دا اللہ دا بندگان ادام دے چھ دید دروغ و گواہ نکی دو او یا نمبر آیات تے دن اللہ سمی پارے ابتدا دا سورت دے سورہ فرقان آیات دے دو او یا والذین لا یشهدون الزور والذین بندگان رحمان حق سان دی لا یشهدون الزور چه دید دروغ گواہی بن کئی دروغ گواہی بن کئی چه دا اللہ بندوی لا یشهدون الزور ندی گواہی بن کئی دروغ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا او کل چی تیری گی دی پیو خراب او گند مجلس بانے مَرُّوا كِرَامًا نو تیری گی دی زتمن اغیل توجہ نکے نو دی لیکن وئی اللہ وئی دی دروغ گواہی مکوئی دی او خبر بارک علم نشتا ناغے پسی کی گئی ماں امام قتادہ رحم اللہ ویلی دا آیات دا مانا دا دا دی آیاتی کریمی امام قتادہ رحم اللہ ویلی دا مانا دا چی اوشے دی پسترگو لی درے ندے اوتوے ما لی درے یوشے دی پا غگنو رے درے ندے اوتوے جدا ما رے درے پا یوشی بان عالم او پوہنے اوتوے زپ پوہم اللہ ویلی ولا تقف ما لے سلک بھی علم مو آیا مور پسی کی گدا غص پسی چی تالا داغی بارکی علم نشتا دیکھ دا خیال و گمان خبرم دا چی یقین و علم دی نشتا او توی چی خیال میں دا سرے اللہ وی اجتنبو کثیرم من الزون اللہ وی اے مومنان و زان و ساتی دا عمل قولنا پا خیال و گمان دارم الى اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ایاکم و الزون فا ان الزون اکذب الحدیث خبردار شهید خیال او گمان نمازان ساتي خیال او گمان پټول خبرو کې دروغجن خبر او ابو داود شریف کی روایت راغله نبی علیہ السلام فرمای بے سمتیت الرجل زعمو وای ډیر بد سوړلی د یو سړي چې هر خلق دا سی وای لکه دا زموږ عادت دی هر خلق دا سی وای یعنی یو دروغ چا جوړ کړی دی یره دا چې خلکو ناورو چې دا سی وای دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم وای بے سمتیت الرجل زعمو ډیر بد سوړلی د یو سړي چې خلق دا سی وای دا خلکو دا سی خیال نه خلک یې دا سی ګمان کوي دیو جن نبی علیہ السلام فرمایلی پټولو کې د دروغ لوی دروغ دالی چې د سترګو سلی د نه هیلی او ته دروغ وای چې مالی دي دیو جن ګور دروغ ګور لوی ګناه وا نبی علیہ السلام فرمای وای من تحلم حلما چا چې د دروغ خوب جوړ کو خوب لیدل نه او خلکو لو ير ما خوب لیدل نو دیو پرز د قیامت مکلف کړي شي حدیث الفاظ دی رب العالمین ورته دور بشی ور کی جذابه غټه کې او دی باغ غټه کول نشي نو د سزا به ختمیږي د دروغ خوب جوړول مسلی دا ګناه د کبازی خلق وی کنه هغه یو یې راشه خلق په نور څخه دین ته نه مایل کی دروغ خوب ولا جوړ ددا د جاهلان او صوفیان او شیخانو کارو خوب چی دلی دلی نده او دروغ جوڑے نو دم رلیو گناو نبی علیہ السلام فرمائی صحیح روایت کراغلی چه من تحلم خلمن چاچه ده زان نیو خوب جوڑ نو پرز ده قیامت با اللہ وی چه دو اربشو تا غوٹا ورکا او دے بو ورکول نشی نو ده عذاب با خلاسی گینا نو دی آیات مبارکہ کی داوی چه دیو خبر بارک علم نی نوے بنا بس اگه کی بس سکوت اختیار ہے اغی بارک به سکوت اختیار ہے ولا تقف ما ليس لك به علم مور پس کیگا مو آیا هغه څه چې تعالی د اغی بارکی الله رب العزت وی سه علم نشته دیو خبر بارکی په هنه ناغه پس الله رب العزت وی کیگا ما دیکھی ګور من د دین نه لا چې یو مسلمان نارینا او زنانه باندې تهمتونه باندې لګي د دروغ گواہی بنکه د دروغ گواہی بنکه دیدے کی روح المانی و حدیث ذکر کرے وی سوک چی دا مومن پسی پدا سے خبرہ کی روان شو دے پی تڑل کئی چی اغا پدی کی نشتا آو دا مقصد دا غم و زمت تے نحبسه اللہ تعالی علی جسر جہنم اللہ بدا سڑے دا جہنم پا غا پل پلی سرات مانے ویرا گیر کی تردی چی دا دس جور کری اسی ویلی چی دا دین دے ہوتے نرے چکم دروغ جوړ کړی نو دې باندې بار کیس شي دې بار ته وراګیر کړی شي قران دا تعلیم ور کوي ولا تخف ما ليس لك به علم مور پسې کې گدا وس پسې چې تعال دا به بار کې علم نشته ان السمع بشک دا غبنا والبصر او سترګي والفؤاد او ستر زورنا د دې ټول اندامو مبارک پښتنه وکې دې شي دې ټول اندامو مبارک صدا پښتنه وکې دې کل اولائک ټول د اندامو نشي دي کان انه مسؤولا دې چې د دینه به تپوس کې دې شی او مان دا یا دې مبارک به تپوس کې دې شی الله به غبل وای چې تا ساوري دل کړي نو کيو سره په خل وای او کنو دا غب شروع کی یا الٰه العالمینا دې بندتا تا زور کړو او د پما داد اوریدل غیبت اوریدل چغلی اوریدل دارنګ په دیوانه ډول سرنا اوریدل دبل وقثار نه کړي یو سړی چې نو غواړي چې تاغه خبرو له غوږ کړي نو دې ته تجسس وای او الله قران کې منع کړي ولا تجسس یعنی دې یو بل خبرو ته غوږ مکی دی نو دا وګونه په خپل شروع کې دارنګ سترګو ته الله وای چې دې بنده پتا سو کم کم لیدل کړي نو کم ناروالی دل چی شوی داغی گواہی بشورو کی دارنگ از رب شورو کی ذکر آتول اندامون پا ورز دا قیامت اللہ بدیتا دا خبر و طاقت ورکی ذکر پا دی خلاب سڑے انکار شورو کی نو سورہ یاسین کی اللہ وی الیوم نختم علا افواہہم و تکلمنا ایدیہم و ارجلہم اللہ وی نند دی بند پا خلاز محرواب دا دلا سخپے دا غبنا داستر گدا با خبری شروع نو دی غوگونو چه کم خی خبری دی پیوری دری داغی گواہی با مکی سمر چه نارا وارد داغی گواہی با مکی پا دیستر گو چه دی سمر خلی دری او سمر دی بدلی دری دا غطول گواہی با مکی کلو لائے کٹول دان دامونا کان انہو مسئولا دی چه دی اندامونو نا پختنا بکی دیشی یاد دی اندامونو بارکی اللہ پختنا بکی یا ګورې سر نور ولا تقربوا مال اليتيم الله وی مور نیز دیکی گئی مال دی یتیم تا الا باللتی مگر پا آغا طریقی بانی ہی احسنو چی آغا خیستوی آغی که دی یتیم سرخی گڑی دا آغا مال فازتوی حتی یبلغا شدہ تردی چورسی گی دا یتیم خپل مضبط والی و بلوغتا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ قُرَوَالِكَ وَيْفُوَعْدِ اِنَّ الْعَهْدَ بِشَكَ وَعْدَا كَانَ مَسْئُولًا دَچِدْ دِي وَعْدِ بَعْرَكِ بَتَقُوسْ كِي رِشِ قُورَزْدِ قِيَامَتْ وَأَوْفُوا الْكِيلَ وَفُرَكَي پِمَانَ اِذَا كِلْتُمْ كَلَچِ پِمَانَ كَوَي وَزِنُوا تُول كَوَي بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ پَتْلِنِ وِسَرَا ذَلِكَ خَيْرٌ دَا دِرَ وَرَدَا وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا او دِرَ خَيْسْتَ دَا پَانْجَامْ كِي وَلَا تَقْفُ مُوَرْ فَسِيكِ غَمُّ آيَا مَا هَغَ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ چِ نِشْتَ دِ تَعْلَ دَاغِ بَارَكِ سِحِلَمُ وَقُوحَا ندی کی دنیاوی خبرین دی او دی دن پا خبر چی نپوئی گئنو نبی لگیا راشاو چی سوک پوئی گئنو آغانا تپو سکا ان السمع بشک غبنا والبصر استرگی والفعاد عزرنا کلو لائک طول دام دامنا کان عنہ مسئولا دیچی دی اندامنا تپوز بکی دیشی یاد دی اندامنا بارک تپوز بکی دیشی وصل اللہ تعالی ولا تمشی فی الارض مرحا ولا تمشی او مگرزا فی الارض پز مکا کی مرحا مستی و تکبر سرا رب العالمین فرمائی دو غرور تکبر و مستی سرا پز مکا بانی مگرزای انکا بیشکت چی لن تخرق الارض هرگز شلول نشی سرکول نشی زمک لرا اللہ ویکو تدیر غرور و تکبر کی دی زمک باطن توردن نکی دی نشی دا شلول نشی ولن تبلغ الجبال طولا او هرگز رسید نشیت الجبال غرونتا طولا پوگدوالی کی کڑے ارزان اچت کی نغرت رسید نشیت او زمکہ سے رکول نشیت دیکھ اللہ دو غرور دو تکبر دو مستی دو گرزیدو نمناو کا بلکہ دو آجزی او دو توازو دو گرزیدو حکمیو کو لکتا سوره سورہ فرقان انت چه الله خپل بندگان او اوصاف ذکر کړي د نلسم پاره په ابتدا کې لدای رحمان الذین یمشون علی الارض هونا درس په تم نمبر آیات ته نلسم پاره سوره فرقان وعباد الرحمن او بندگان درحمان الذين اكسان يمشون على الارض چدای ګرځي پزمکا ژوند تیري پزمکا هاون عاجز ایسرا ګرځي دل عاجز يمشون على الارض هاون ګرځي دای پزمکا هاون عاجز ایسرا واذا خاطبهم الجاهلون او کله چې خبرې کوي د دې سره نا پوهانو جاهل قالوا سلاما وای دې خبرې د سلامتیا دې سلامتیا خبرې کوي ندې کې الله د خپل بندگان او د ګرځېدو داوې ترتیب کوي دلته موي ولا تمشي فی الارض مرحا مگر ز پزمکه کې مرحا مستی او تکبر او غرور سرا درنګو تاسو یې استما پارا سوره لقمان هغه کوم هغه حکیم د دنیا خپل بچی ته د ګرځېدو طریقه خای سوره لقمان یوشتم پاره کې راځي آیات غورین اللسم لقمان حکیم رحم الله خپل بچی ته وی وقصد فی مشیک وغزوز من صوتک ان انکر الاسوات لصوت الحمیر قران دا ارحم الراحمین کتاب دې کې پورا د انسانیت او د ژوندون ترتیب راځي لقمان حکیم رحم الله خپل بچی ته وی وقصد فی مشیکا درمیان روی کا و پخپل تلو کی چنه داسې په کلار کلار روانه چې سره وی ګنی بیمار ده او نه دی غتل د غرور او تکبر او سرک شهیدی وقصد فی مشیکا درمیان روی کوا پخپلت لوکی وغزز من صوتی او اخکتا کد خپل آوازنا خبر ادا سی پا ترتیب کوا ان انکر لسوات بیشک ناکار داوازننا لسوت الحمیر خامخ آواز دخر دے چغب انتہا تیزوی او خپل قوت پاغی کے طول صرف کئی دلتم وی ولا تمشی فی الارض مرحا مگر را پزمک کی مرحا غرور و تکبر و مستحسرا انکا بیشکت لن تخرق الارض هرگی سیرل نشزمکا شلول نشزمکا ولن تبلغ الجبال طولا او ارگز رسید نشی غرنو تا تولا پدنگ والی کی نوی سوچ فکر سر گرزا او گردی دل دی دو غرور او تکبر نوی بلکہ ستارا گردی دل نسوی داد دا جزئی امام قرطبی دل تا ذکر کری و عباد عالمان ویلی وَلَا تَمْشِ فَوْقَ الْأَرْضِ إِلَّا تَوَاضُعًا فَكَمْ تَحْتَهَا قَوْمٌ هُمُ مِنْكَ أَرْفَعُوا وَإِن كُنْتَ فِي عِزٍ وَحِرْزٍ وَمَنْعَةٍ فَكَمْ مَاتَ مِنْ قَوْمٍ هُمُ مِنْكَ أَمْنَعُوا وای مگر دا د پاسه د زمکی مگر پاجزئی د دې د لام د سمره خلق پراتی چتا نه په هر اعتبار سروچت ولا تمشی فوق الارض الا تواضعا مگر د پاسه د زمکی مگر پاجزئی فکم تحتها قوم هم منک ارفعوا د دې د لام د سمره قومه دفن پراتري چې هر لحاظ سرتا نو چتو وان كنت في عز وحرز ومنات كننت دنیاوی عزت کې او ډېر لوی قوت دې او ډېر لوی حفاظت دې فتم مات من قوم هم من كامنعو سمرا قومون امردی چی اغای دتانا پا دیر حفاظت و قوت کیو دیر لخ کری تی مخی عرستو گرزی دی انم دخار و دلان دی پراتی ندی کی ترتیب خی دی جون تیرولو دی گرزی دی چی غرور و تکبر سر گرزما او دی غرور و تکبر گرزی دن دا دیر خطرناک دی او اغا اکثر پتہ لگی جی بای دا انسان من پختانم وی گرزی دی خنری د غرور او د سرکشی پر ریدل دا الله او د الله رسول نه خوفه حدیث کراغلی نبی علیہ السلام فرمای د پخوانو متنو حال ذکر کړي وای بینما رجل یمشی فی من کان قبلکم وای پمن د دې کې چې اوسړه روان وتا سن مخک امتونو کې او اغبان دو سادر وی غرور و تکبر سر روان نو ناسا پی اللہ پزمگا کیو رخخ فهو يتجلجل فیها الى یوم القیامة نو دا الله حبیب یا تر قیامت پورې پکت ور روان کله رب العالمین قهر او غضب په جوش کې راش دارنګه قارون بارکیم الله قران شریف کې ویل قارون بدر په غرور او تکبر وروت نو قران به مخ کې وو رستو وو او په اور فخر لکنن دا صاحب اقتدار والا سنگ گرز ناغم سرد مال اللہ پزمگا کس کرے ورخخ کرے دی وجن توازو پکار او دا حدیث ابن کثیر ذکر کرے وَيْمَنْ تَوَابُعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهِ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ حَقِيرٌ وَعِنَّ النَّاسِ كَبِيرٌ چاچ دا اللہ دا رضا دا پارا جزی اختیار کر چه رضا سوکے اوزان عاجزب چه مال سو غرور پکار دے مال سو تکبر پکار دے نو اللہ بے اوچت کی نو دل وقت پل زڑک ازان دیر سپخکاری خود خلقو پنیز بڑیر لی ومن استکبر وضعہ اللہ او چاچ ازان لیو گنلو نو اللہ بے کتر او غرزی دل وزان دیر غد سڑے خکاری وَعِنَّ النَّاسِ حَقِيرٌ او دخلق په نسب د اسپک دخلق په نسب سی اسپک به حتا لو ابعد الیهم من الكلب والخنزير حدیث الفاظ و دې وای چې دمر لوی سره او خلق به د سپیو د خنزير نمبد کړي خو ظاهرا مسویل نش نو تواضع او عاجزی اختیار ور پکار او دا چې کله عاجزی وي د قران او سنت مطابق بیا د خلکو په ژوندو کې الله عزت واچي او عبد الله مبارک رحمت الله علیه یو ملک تراتلو بغداد تا هارون رشید هغه وخت بادشاہ نوین زب محل کې بار ولار د اوقات ګوري خلک د خار نبار منډي وای نو دې چې څه چلش چانه ته پوزو ګجراوني ټول بوډاګان او ځوانان او ماشومان منډي وای وی عبداللہ مبارک رحم اللہ را روان دے منداغ استقبال دوست نوین ذرا دنش و بادشاہ تا وی ویتخو بادشاہ نی ستا بادشاہی خود دنڈی او دزور بادشاہی دا بادشاہ خو عبداللہ مبارک رحم اللہ دے نا عاجزی اختیارو او دا سے تکبر سرگر زید اللہ ابن کثیر لکلی چی ابو البختری رحم اللہ دا یو لوی عابد وی کته یو سره چې د خاندان د علی رضی الله عنه نو او په غرور ګرځې دو نو دا بزرګ عالم ورته وی یا هاذا ان الذی اکرمک به لم تکن هذه مشیته وی اې دې سړیا دا تعالی چې الله عزت چا د وجن درکړي چې هغه سید الکائنات ته او تد آغا پا نوسو او پا اولاد کی نو دا آغا گرزیدن گره دا سنو دا آغا گرزیدن دا سنو دا تچ دا چا دا نصب او دا خاندان دا وجن عزت من دی دا آغا گرزیدن دا جزئی او نبی علیہ السلام فرمائی دی دا حدیثم ابن کثیر ذکر کرے وَإِذَا مَشَتْ أُمَّتِيَ الْمُتَيْتُوَا وَحَدَمَتْهُمْ فَارِسُ وَالرُّومِ کله چې زما امت د غرور او تکبر ګرځیدل شروع کی او فارس او روم والا د خدمتونه شروع کی نو بیا بدا امت باز په باز مسلط یو بل ووجن یو بل مسکای وجن با او غضب دبا او قوت د دې ختم شي د دې آیات مبارکه کې د غرور او د تکبر د ګرځیدو نه منع وشو او دې ډېر مذمت پر روایت کراغره چې اوسره د غرور او تکبر ګرځیدل کوي صالحون ومیراث بوالدی لرا زماغ بندگان نیکان چو امت دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیبادی الصالحون مراد امت مرحومه د نبی علیہ السلام نو د زبور شریف ذکر په دې اعتبار کو چې دې کې د نبی علیہ السلام بارکی پیشنګوی و اوصل کې علماء لیکلي